koi zindagani koi saanson ki rawani tanhai ke darmiyan jaane kahan khoya insaan ye meri manzil ka khoya mukaam कहानी होए किस्सों की जुबानी